po prostu to, co dzieje się w tak gorącym miejscu z tym pyłem. Kerala Dust. to była Kerala Dust. Ja już nie będę się rozwijać w opowieściach. Zespół Nagrobki i Nie będzie już nic. We'll be right back.

Tak grają popsysze, zresztą zespół bardzo ostatnio lubiany przez państwa. Najwięcej właśnie maili dotyczących polskich zespołów jest związana z popsysze, a przed nami, tak jak wcześniej zapowiadałem, przekładaniec, czyli coś ze świata, spoza naszych granic. Queens of the Stone Age, The Last Art of Keeping a Secret. A teraz się przenosimy na wybrzeże, grupa Pogrzebion, która zaśpiewa piosenkę o Belfegorze. Belfegor, król, władca szczelin, ale co najciekawsze z tych informacji, w pewnym momencie Wiktor Hugo w Pracownikach Morza opisywał Belfegora, że jest akredytowanym ambasadorem piekła we Francji. Także proszę państwa, posłuchajmy tego dokładnie. Belfegor i Pogrzebion. I tak wygląda opis muzyczny Belfegora w wykonaniu grupy Pogrzebion, opisywanego przez proszę Państwa, Wiktora Hugo jako akredytowanego ambasadora piekła we Francji. No nic bardziej zabawnego być nie może. To jest 33 minuty po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Are You Experienced i Jimi Hendrix.

czasem i grupa Siaki. Z kim wam się kojarzy głos, który słyszeliście w tym zespole? Oczywiście możecie do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już Jack White ze swoim Dead Weather i 60 Feet Tall. Ja się z Państwem powoli żegnam. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Za konsoletą Ela Różycka, wydała Justyna Grabarz. Przy mikrofonie relacjonował dla Państwa to całe wydarzenie Andrzej Kodymowski. A na koniec Oceans Orientalis Universe. This universe, we process time linearly. Forward, but outside of our space-time, from what would be a fourth-dimensional perspective, time wouldn't exist. And from that vantage, could we attain it? We see. Space-time would look flattened like a single sculpture. Matter in a superposition, every place it ever occupied. dog out what I call a